Sprzęt przywozimy do Twojego domu, wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 czerwca. Minęła 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W polskiej dyplomacji nie ma miejsca na bierną postawę, mówił prezydent do ambasadorów. Synoptycy ostrzegają przed upałami. Jutro w wielu miejscach temperatura przekroczy 30 stopni. Zakończył się festiwal Dwa Teatry. W Zamościu nagrodzono najlepsze słuchowiska i spektakle. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że nie ma w polskiej dyplomacji miejsca na bierną i pasywną postawę. Podczas dorocznej narady ambasadorów w Warszawie prezydent podkreślał, że Polska znajduje się obecnie w kluczowym momencie historii i musi bronić swoich interesów na arenie międzynarodowej. To nie jest czas na bierną i pasywną postawę służby zagranicznej. To czas wymagający pełnego zaangażowania oraz aktywności, w którym głos Polski musi być słyszany bardzo wyraźnie. To od niego w dużej mierze zależy wzmacnianie naszego bezpieczeństwa, naszej współpracy międzynarodowej, sojuszy, czy wreszcie pozyskiwanie nowych rynków zbytu. Bo w walce o bezpieczeństwo nie możemy także zapominać o tym, że walczymy również i o prosperitę. Prezydent podziękował ambasadorom za pełnioną przez nich misję. Nie ma na razie porozumienia wśród unijnych krajów w sprawie reformy rynku energii, ale postulat Polski uwzględniony, poinformowała w Luksemburgu minister klimatu i środowiska. Reforma rynku energii elektrycznej to kompleksowe regulacje i część zapisów jeszcze wymaga doprecyzowania. Minister Anna Moskwa powiedziała, że udało się obronić te zapisy, które są ważne dla Polski i które dotyczą rynku mocy. Tego rynku mocy, który jest gwarancją bezpieczeństwa dla jednostek stabilnych, w naszym wypadku to są przede wszystkim jednostki węglowe. Od początku postulowaliśmy wydłużenie tego mechanizmu na dzisiaj do 2025 roku. On funkcjonuje, w tekście końcowym znalazł się rok 2028 i późniejsze debaty nad ewentualnym dalszym przedłużeniem. Przepisami dotyczącymi reformy rynku energii elektrycznej zajmą się w piątek ambasadorowie unijnych krajów. A w raporcie Komisji Europejskiej, który zostanie opublikowany w tym tygodniu, znajdzie się ocena, że Ukraina spełniła dotychczas 2 spośród 7 wymogów warunkujących rozpoczęcie przez ten kraj negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, ujawniła agencja Reutera. Władze w Kijowie zrobiły największe postępy w zakresie reformy sądownictwa i prawa medialnego. Wśród wymogów stawianych przez Ukrainę, wciąż oczekujących na wypełnienie, znalazły się też m.in. skuteczniejsza walka z korupcją i praniem brudnych pieniędzy oraz ograniczenie roli oligarchów w życiu publicznym. Władze w Kijowie mają nadzieję, że w grudniu tego roku państwa członkowskie Unii podejmą decyzję o rozpoczęciu negocjacji z Ukrainą. Do Polski napływa upalne powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Jutro w wielu regionach temperatura może wzrosnąć do 32 stopni. Kolejne dni będą upalne, poinformowała Emilia Szewczak z Biura Prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na zachodzie Polski temperatura będzie przekraczać 30 stopni, maksymalnie 32. Upały potrwają do czwartku. Najbliższe dni przyniosą także gwałtowne burze, dodała Emilia Szewczak. Mogą one się pojawiać w różnych częściach Polski. Towarzyszyć im będą silniejsze porywy wiatru, ulewne opady deszczu, miejscami również grad. Dziś do wieczora burze mogą pojawiać się na północnym wschodzie kraju. Marta Szulborska, Polskie Radio. Grand Prix 22. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry w Zamościu dla Postmortem. Historia Zofii Dwornik, autorstwa Mikołaja Szczęsnego i Sebastiana Adamkiewicza. Bohaterka słuchowiska w czasach powojennych była studentką Łódzkiej Szkoły Filmowej, która w 1950 roku została aresztowana i skazana za powiedzenie prawdy o zbrodni w Katyniu, wyjaśnia reżyser Mikołaj Szczęsny. Nie byłoby naszego słuchowiska, gdyby nie Katyń i wszystko, co się wydarzyło, no ale historia katyńska chyba zmieniła w ogóle bardzo wiele rzeczy w naszym kraju i to jest tragedia. Nie będę komentować tragedii, jest nią sama w sobie. Po prostu był to praprzyczynek dla tej opowieści, tak samo jak dla losów i Wajdy, i Dwornik, i wielu, wielu ludzi do dzisiaj żyjących. Ich dziadkowie, pradziadkowie tam zginęli i ich losy byłyby inne, a naszego słuchowiska by nie było. Za najlepszy spektakl telewizyjny uznano dzieło Judasz Skariotu Karola Huberta Roztworowskiego. W dramacie, który powstał w 1912 roku, autor przedstawił wydarzenia z przedostatniej wieczerzy z perspektywy Judasza. A reżyser spektaklu Igor Gorzkowski umieścił akcję dramatu podczas procesji wielkanocnej, uprościł dialogi i zrezygnował z kontekstu historycznego. Zaznaczył, że Judasz został wciągnięty w intrygę zdrady. wokół Judasza. Niezadowolone władze z tego, co głosi Jezus, postanawiają zbudować intrygę, to znaczy wciągnąć go w sytuację, w której będzie on przymuszony do tego, żeby Jezusa zdradzić. I to jest taka część fabularna. Natomiast w tej części, gdzie pochylamy się już nad samym Judaszem, pojawiają się elementy, które czynią go podatnym na taki nacisk. No i to jest też historia zdrady, to znaczy jak drobnymi krokami ulegając i przesuwając granice przyzwoitości, w pewnym momencie znajdujemy się już tak daleko poza jakąś moralnością, że powrotu już nie ma. O festiwalowe nagrody rywalizowało 16 spektakli teatru telewizji oraz 28 słuchowisk radiowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz, sport. Znamy już trasę 80. edycji Tour de Pologne. Na 95-lecie wyścigu dookoła Polski peleton pokona 1130 km w 7 etapach. 3 górskich, 3 płaskich dla sprinterów oraz indywidualną jazdę na czas. Początek w Poznaniu 29 lipca, meta w Krakowie 4 sierpnia. O specyfice Touru mówi 13-krotny uczestnik wyścigu dookoła Polski, a dziś dyrektor sportowy grupy Bahrain Victorious Michał Gołaś. Każda sekunda się liczy, to na pewno, i tutaj od pierwszego etapu trzeba te sekundki albo gromadzić, albo przynajmniej ich nie tracić, jeśli jest się dobrym czasowcem, i na mecie w Krakowie naprawdę te sekundki się liczą, więc tutaj trzeba być bardzo precyzyjnym i bardzo dobrze realizować wszystkie takie plany, żeby starać się te bonusy zbierać. A teraz piłka nożna. Jutro gramy o punkty w eliminacjach Euro 2024 roku. Piłkarze już w Kiszyniowie, gdzie we wtorek o 20:45 zmierzą się z Mołdawią. Wojciech Szczęsny nie lekceważy rywala. Nie spodziewamy się łatwego meczu. Ja byłem tutaj 10 lat temu, też byliśmy faworytami i mecz zremisowaliśmy i zagraliśmy bez nadziei na spotkanie. Także, żeby mecze wygrywać, trzeba grać na najwyższym poziomie, nawet z przeciwnikami, którzy wydają się potencjalnie być troszkę słabsi, ale my mamy mnóstwo szacunku do przeciwnika. Wiemy, że już w tych eliminacjach zabrali punkty Czechom. Musimy zagrać naprawdę mecz na dobrym poziomie, żeby wywieźć stąd 3 punkty. Wśród sportowców, którzy dzisiaj składali przysięgę przed Igrzyskami Europejskimi, byli przedstawiciele wspinaczki, a wielką szansę medalową mamy już w czwartek, kiedy odbędzie się finał rywalizacji we wspinaczce na czas kobiet. Faworytką oczywiście rekordzistka świata Aleksandra Mirosław, ale o medal chce powalczyć również bardzo szybka Natalia Kałucka. Uważam, że jestem bardzo taką świadomą zawodniczką, która pracuje z psychologiem sportowym i też pomimo młodego wieku doświadczoną, więc uważam, że dla mnie jest bardzo takie motywujące i już w sumie nie mogę się doczekać tego startu. Magdalena Fręch awansowała do drabinki głównej singla tenisowego turnieju WTA na trawiastych kortach w Birmingham po zwycięstwie ze Szwajcarką Jill Teichmann 6-4, 4-6 i 7-5. Z kolei Magdalinet zagra w drugiej rundzie tamże, pokonała Włoszkę Jasminę Paolini 3-6, 7-5 i 6-4. W Józefosławiu pod Warszawą zakończyły się 59. Mistrzostwa Polski w badmintonie. W finale Dominik Kwinta wygrał z broniącym tytułu Krzysztofem Jakowczukiem 2-1. W finale singla kobiet Joanna Podedworny wygrała z Anną Dudą 2-1. Oliwia Kiełbasa i Jan Krzysztof Duda zajęli 4. miejsce w Mistrzostwach Europy par w szachach błyskawicznych, które odbyły się w Krakowie. Zwyciężyli reprezentanci Armenii Elina Danielian i Shant Sargasyan. W klasyfikacji indywidualnej kobiet Kiełbasa uplasowała się na 7. pozycji. Wśród mężczyzn Duda był 4. po porażce w meczu o brąz z Azerem Szachriarem Mamierdiarowem. Do usłyszenia jutro. Sport wróci o 6:30. Wtorek początkowo wszędzie pogodny. W drugiej połowie dnia może się chmurzyć. Miejscami, głównie w zachodniej połowie kraju i na wschodzie, przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 25 stopni na wschodzie do 32 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś na wstępie chciałbym Państwa przeprosić za to, że nie relacjonuję ostatnio żadnych wydarzeń, a jest ich sporo i są one ważne. No, Enea Jazz Festival, Bielska Szaruga Jazzowa. W tej chwili wkraczamy w ten gigantyczny festiwal krakowski. Ale widzicie Państwo, to wszystko dlatego, że jestem ostatnio piekielnie zaganiany, zamordowany, ledwo wiążę koniec z końcem, mówię oczywiście o końcach umysłowych, i muszę te wszystkie programy nagrywać z ogromnym wyprzedzeniem, żebym się później wyrobił z wszystkiego, co mam zadane. No, ale proszę się nie denerwować, kiedyś wreszcie przyjdzie walec i wyrówna. A dziś, no, tradycyjnie zaczynamy od takiego tematu, który nie jest związany z żadnym czasem. Właściwie przedstawiam Państwu kilka bardzo różnych zespołów, ale chodzi wyłącznie o podsumowanie jednej postaci, która we wszystkich tych zespołach się pojawia. Wibrafonista Dominik Bukowski, który zresztą od dawna jest zaskakujący, bo przecież chyba pamiętacie, że w Bielsku wygrał pierwszy konkurs, jaki tam utworzono. Pojawiał się ni stąd, ni zowąd w zespołach, powiedzmy, bardzo tradycyjnych, jak chociażby Take It Easy Przemka Dejakowskiego, czy też pojawiał się z Emilem Kowalskim. Ale pojawiał się również na przykład w bardziej awangardowych poczynaniach, jak właśnie to, po które w tej chwili sięgnąłem. A to jest Wojtek Staroniewicz, grający na saksofonie, obok niego Erik Johannissen na buzonie. Dominik gra tu rolę instrumentu harmonizującego. To piekielnie trudna rola dla wibrafonu, ale on to opanował perfekcyjnie. Dalej wreszcie mamy Pawła Urowskiego na kontrabasie, no i za perkusją Przemek Jarosz. A słuchamy kompozycji lidera zatytułowanej Max Power. był Wojtek Staroniewicz na saksofonie, Erik Johannissen na puzonie, Dominik Bukowski wibrafon, Paweł Urowski bas i Przemysław Jarosz perkusja. A w tej chwili chciałbym Państwu przedstawić zespół, który no gdzieś należy do podobnej kategorii stylistycznej, ale zupełnie wyróżnia się brzmieniem, które jest całkowicie inne. No dlaczego? Ponieważ tam na pierwszym planie są organy i to takie organy bardzo bogato harmonizujące. To jest program zorganizowany przez niejakiego Madziara nazwiskiem Bence Wasz, który dobrał sobie, a jakże polskich partnerów, czyli Dominik Bukowski oczywiście na wibrafonie i Krzysztof Szmańda perkusja. Ten utworek zwie się Close Out. To był organista Bence Wasz, a z nim na wibrafonie Dominik Bukowski i za perkusją Krzysztof Szmańda. Utworek zwał się Close Out. A w tej chwili znów sięgam po skład bardzo kameralny, aczkolwiek zupełnie inaczej zbudowany. I mimo, że to wygląda piekielnie ascetycznie, na przykład nie ma perkusji, a jednak wszystko, co potrzebne w tej muzyce, niewątpliwie usłyszymy. A jest to takie trójmiejskie trio, czyli przede wszystkim Krystyna Stańko, która śpiewa, ale także, kiedy trzeba, dodaje rozmaite perkusyjne efekty. No ma się rozumieć Dominik Bukowski, ponieważ ciągle nim się zajmujemy, przy wibrafonie i wreszcie na basie Piotr Lemańczyk. Ten utworek nazywa się Kolory pragnień, no i oczywiście tekst napisała Krysia Stańko, a muzykę Piotrek Lemańczyk i proszę posłuchać, co z tego wyszło. Kolory naszych pragnień, gdybyś znał, nie pytałbyś, nie patrzyłbyś tak na mnie i wyczuwał cienką nić. Niby proste, jednak trudne jest. Widzę teraz ostrzej i wiem, że ten świat chcą. Tugare, tugare, tugare, tugare, tugare, tugare, tugare, tugare. Zapomnij nasze błędy i rozterek wielkich moc. Nie pytaj, co z uczuciem, wybaczenie bywa też proste, jednak trudne jest widzieć teraz ostrzej, wiedzieć, że ten świat tuli tych, tylko tych, co chcą. Let me jak na mnie i wyczuwał cienką nic. Kolory pragnień. Krystyna Stańko, Piotr Lemańczyk i Dominik Bukowski. Na pewno zauważyliście Państwo, że no przy Dominiku to pianiście by się specjalnie nie wyżywili, ponieważ on zapewnia cały akompaniament, jaki normalni pianiści dostarczali. Wypełnia całą harmonię i w ogóle niczego tutaj nie brakuje. Tak będzie i w dalszym ciągu, bo sięgamy w tej chwili po płytę firmowaną przez Dominika, a nie taką, w której on tylko bierze udział. Tych płyt własnych Dominik nagrał sporo, ale ja mam szczególne upodobanie dla takiej jednej, no już kilkunastoletniej. I popatrzmy znowuż, kto tutaj Dominikowi towarzyszy. A zatem Łukasz Poprawski na saksofonie altowym, Maciej Szczyciński na basie, Sebastian Frankiewicz perkusja. A ten utworek nazywa się Outside Inside. Thank you. Tym razem Dominik Bukowski wystąpi nie tylko w roli wibrafonisty, ale także lidera i kompozytora. Utworek zwał się Outside Inside, a towarzyszyli mu Łukasz Poprawski, saksofon alt, Maciej Szczyciński, kontrabas, Sebastian Frankiewicz, perkusja. No i w tym momencie nagle zauważyłem, drodzy państwo, proszę mi wierzyć, że jest to najzupełniej przypadkowy zbieg okoliczności, że w naszym programie nie mieliśmy dzisiaj jeszcze żadnego utworu w takim normalnym, jazzowym, walkingowym rytmie. Fakt, że ten rytm również i na scenach spotyka się jakby coraz rzadziej, no ale jednak zapominać o nim do końca nie należy. Więc teraz pozwolę sobie wybrać dla państwa takie bardzo walkingowe nagranko, tylko tu będzie jeden problem. Otóż płyta wydana przez wytwórnię Cotton Fields we wszystkich okładkach i opisach wymienia tylko jedno nazwisko – Sonny Stitt. Nie wiadomo, z kim gra, nie wiadomo, kto mu towarzyszy, nie wiadomo, kiedy i jak to zostało nagrane, ani kto był producentem, ani w zasadzie, po prostu nic nie wiadomo. Więc to mi wybaczcie, jeśli kiedyś się tego dowiem, to poinformuję państwa, ponieważ trzeba przyznać, że sekcja rytmiczna jest tu wyborna. A ten utworek zwie się Sonny's Blues. Thank you. był, drodzy państwo, Sonny Stitt, który niestety nie wiadomo z kim grał, ponieważ wytwórnia Cotton Fields o takie dane się w ogóle nie pokusiła. No trudno, ale następne nagranie to znowuż będzie Sonny Stitt, tylko że tym razem już wiemy z kim. To całkiem niezła zgraja, na trąbce niejaki Miles Davis, przy fortepianie Wynton Kelly, na basie Paul Chambers i wreszcie Jimmy Cobb perkusja, a to wszystko jest żywą rejestracją z paryskiej Olimpii. Koncert miał miejsce w 60 roku. A ten bacik? Standard. Standard napisany przez Franka Lessera i zwie się on If I Were a Bell. Mm-hmm.

Miles Davis, Sonny Stitt, Wynton Kelly, Paul Chambers i Jimmy Cobb. A na koniec mam dla Państwa przygotowany jeszcze jeden utworek, bardzo nietypowy i w bardzo nietypowym składzie, ale jeżeli chcemy go wysłuchać w całości, obawiam się, że czas już nie pozwoli nam na żadną dokładną prezentację. Więc umówmy się, że wszystkie nazwiska, wszystkie dane podam Państwu za tydzień, na sam początek kolejnego programu, a w tej chwili po prostu posłuchajcie Reflections in Blue. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.